بسم الله الرحمن الرحيم. باب اذا لم يوجد دازدي صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها عليك سيزدي ومن تدير يو كالا پوريتا داغي تعريفونا كل زان سرديخيو خلقو تبا دي وينا كولا چه داس ما يو سيز من دلده ما ته نخي وخايه يو كالا پوريشي پیدا سري پیدا نشو اوس بتسكي وی دا دی مالک شوی. مالک سا مطلب کور بینک دی. مالک شوی دا مطلب که غریبی پا خپل پا کار راولا. که مالدار وی پا خپل پا کار مراولا. یو غریب تی ورکا صدقتن. او دسی وایا چه دا دا آغا مالک صدقه شوا. آن که سبا بیا د کال نه پس د دې مالک پیدا شو که دا شی موجود و ولې ورکه او که تا خیرات کړی و یا دې خوړلی و که درته معاف کو فبها او که نه معاف کو د هغې بدل او تاوان به دغه کې وره به کې اذا لم یوجد کله چې اونه موندلی شو اذا لم یوجد کله چې اونه موندلی شو صاحب اللقطة مالک د لقطې هغه غورځېدلی شوی هغه روک شوی شی نه دی د هغې مالک اونه موندلی شو بعد سنتن پس د یو کال نه یو کاله پورې تا خلکو ته ویناګانې اوکړې اوکړې اوکړې او هغه موجود نه شو نو فهیا دغه لقطه او دغه موندلی شوی شی چې دی لیمنه دا به د هغه چی وجه ده ها چه چه مندلی بس دا شه دا مندون که شو نو چه دا آغا شو که غریبو پا خپل کار دی راولی که مالدارو بل تا دی صدقه کی خلطس عبدالله ابن اسمه قال خلطس نمالک و الغن ربی عظم یدید رحمان غن یزید مولا المنبارس غن زید بن خالد قال زید ابن خالد جوهنی برونو کابل رزم دا تیر شو زید ابن خالد جوهنی پرون دیده امده دی نوی کتابونو پاس پیل لیکه که تیر شوه دی دا زید ابن خالد جوهنی صحابی دی قال آغوی شاگردانو توی جا رجلون راغی و سری الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا یو سری و رسول الله تراغی فسأله نو دی سری تپوسو که در رسول الله نه عن اللقطه تی پباره در لقطه کی چه حضرت کل نا کل زیو شیو مومم پاغموندلی شوی سیز بانده سکوما نو در لقطه پباره که تی پختن اکرا فقال رسول الله و توی اعرفو او پیجانا عفاسها اغا لوخ داغی عفاس ار اغا سیستا وی چه باغی که تاسو بل سیزا چوی دا دی وجه نبتوان دا دیتا مفاس وی اغا امیانه اغیتا مفاس وی او پیجانا عفاسها اغا لوخ داغی ووکاها او اغا تسم داغی ویکا او آغی پڑی تاوی چه آغا ده گوڑی خلی پی تڑی خلق دا لوخی مو پیجانا چه دا کسوڑی سنگ دا او چه پا آغا کم کسوڑی بانده دا خلی تڑی دا پڑی مو پیجانا که سبا دا تا سوکس نخی مخی وی چه تا تا پتا لگی دا او پیجانا او سم معرف ها او بیا د دې تعریفو کا سنتن یو کال یو کال پورې خلکو ته ویناګانې کوه چې داسې ما شی موندلی که د چی ف ان جاء صاحبها که چرې راغی د هغې مالک ف ان جاء که راغی صاحبها مالک د هغې هغه پیدا شو خو ښه او که پیدا نه شو و الا او که پیدا نشو فشان کبیها نخپل کارو کدا غی سرا فشان کبیها نخپل کارو کدا غی سرا نو کار سری که غریبو پخپل پکار راولا که مالدار پخپل پکار مراولا چاته صدقه کا قال دی سری وی فزالت الغنم اغا روک شوی گڑا اوزا حضرت گڑا روکا دا اوزا روکا دا چانا او دل تاو سراغلی دا بغیگی نو قال رسول الله و تویه یلکا دا ستالا اول اخی کا یا ستا دا رور دا مراد دا رور نا مالک دی دا اوزا رونی سا که مالک پیدا نشو خلا کستا شو او کمالک پیدا شو نو اول اخی که یا دستا دا غرور دا او کنام دسی پرید اغا ما خام بغیگی و تا کور تا را دن نکڑا نو بز دشپی بزناور راشو بیخوری اول زعبی یا بایی دا چا دا پارا دا شرمخ دا پارا مطلب سا دا بهتر دا دا چرا وینی سا قال دی سری وی فضالت الابل نو اغا رکشوی اوخان اوس الک لقطه خو اغه سیستوی چاغا غرزی دلی وی او توی که زیر او چتا نکم ادا زای کیگی نو سو د اوخت پوس کای چې کو خان روک شوی وی نو بیا نو قال رسول الله و توی مالک سدی تالا ولا هو خان لا خدا لی چې ګوریا غلاکه کی دشتې زنګلی او زنګلی او خانی نو که اغا نن راغلی دی ستا کور مخی تا ولار دی ولار دی کنه تیسه که اغا نه شرم خوری شی نه بلس خوری شی نو قال رسول الله وی مالک سدی تال ولا هاو دیو خانو لا ولی کتف دتن دی نبا مرشی دلوگی نبا مرشی وی ماها سقاوها دا دی اخصر دی سقاوها گوری داغی دسر خیر سر دون غط کلما دا چه دی یو زر اغا دک کی کنه لس دو لس رزی بیا دی او بوت ضرورت نی نو دی دا دی سر سقا اوها گود داغی وحیزا اوها خپر داغی پخا دا دا او خانو پخا نده دی تا حیزاوی پخی و سر دی دا غط غط کدمون اخلی لور لور لاربشی یو کی کر باوخوری بلکی کر باوخوری بلکی کر باوخوری توت باوخوری دا سر دا غز ضرورت نخوراک تشتا و نسکاک تشتا تاری دو ما دا برازی او بوتا لره لره مزل کولیشی و تا اکلو شجره او خوری باونه حتی ترده پوری پس پریده گرزی با ده دشتا که یلقا هربوها چه مالک شی دا چه ملو شی دا غی سر مالک دا غی خدا ماوی اغا دا غدی یو پا دی علاکو که دا لکه ننسبا ننسبا خودو خان و رمی نشتا اخرا خوش شوه دی او دلتا روان ده نو دا سه بی سر شه ده چه ده زن خبر نی دا لیوانو لیوانه ده چه پا کم تلی نو دا رانیول ده ده غدی دا پا کار ده خا بابون دا یو بل سرنامک دی ازا وجد خشبتن فی البحر او صوتن او نحوهو الکه سین ته تلی او په سین کې لرګی را روان دی دا لرګی خو به د شاول ته کنه او دی اوبو را اوچت کړی دی او را روان دی نو تاله دا جیز دی چې دا را ونیسی یا په اوبو کې چابک را روان دی چابک لخته را روانه ده امسا را روانه ده د دې نیول تاله جیز دی که دا جیز نه دی نو حالاتو ته ګورئ زنی علاقه داسی چه خلق دا لرگی ندی سلیپر دا او بو که لوکی پا خواب دسی کول اس که دسی حالاتو نو بیا مرا نیسا او که داسی لکه نن سبا لکه شلمان دا تلی او پاکی لرگی را روان دی نو نن سبا خلق پسین که لرگی نرا لوکی نو که تا روانی و نو دا جایز دی که اغا لرگی و اغم سی دی که اغم ساوا که اغا پلی و که اغا پل شو ازا وجه دا کل چی یو سری اموندو خشبتن لرگی فی البحر پا دریاب که سین که په دریاب کې او په سین کې لرګي او مونته چې هغه سین راغشته دي او تیرونی سدا جایز دي او صوتن یا چابک او نحوه یا پشان ده دی پړی را روان دی امسار را روانه ده. وقال ال ابو هريره ده رسول الله نه حدیث بیانی انه ذکر رجلا رسول الله ذکر که یو سړی من بنی اسرائیل چې هغه د بنی اسرائیلو دا د حدیث سر دی او زما خیال دی چې سو څلور دی که درې پیرې دا ذکر بیان شو د دې وجه نه استاز نن نه ذکر کوي هغه یو خپله ټوکړه ته ذکر کوي چې هغه کم مطلب دی تاسو ویلي وو د بنی اسرائیلو یو سړی و هغه په دې دریاب کې کاروبار کو پیسو و سر ضرورتو نو دی ورغې بل اسرائیلي له ورته وایي ما له یو زر اشرپۍ راکه وایي ښه در به کم ګوان راوله تاسو بل ورځ وي وایي ګوا مې الله شو وایي ښایسته ګوا دی وایي ښه کفیل راوله دا هغه کفالت کې ذکر شي زیموار وایي زیموار مې ملا دی ویل ډیر ښایسته کفیل دی هغه یې وله ورکړی دا سړی لاړ خپل کاروبار یې کو کو وخت یې معلوم کو چې هغه وخت د قرض ورکولو دا سړی راغی پیسې ورسره دي سین ته راغی چې چېرته سورلي مرلي به راشي چې دا دغه لږ هغه مالک له پیسې ورسوم هغه سورلي رانله دی حیران شو چې خدایه د سره مې دلته وعده ده او دلته سورلي نشته څه به کوم دی یو لرګی راواغشته سوری یې کړ او دا دغه یې پکې اشرپۍ پکې کېښودې او تاسو ویلي وو یو کاغذ یې ورسره ولیکو او دې سیند کې پرېښو چې او وایي یاره به دې سړي رانه ګوا غوښتې او ته مې ګوا کړې دې سړي رانه کفیل غوښتې او ته مې کفیل کړې دا لرګي سیند کې پرېښو دلته هغه سړی راوتې اوس چې هغه کم د چا قرض و چې اوس به سورلي راشي زما قرض به څوک راوړي اوس به سورلي راشي هغه سورلي رانهله چې ګوري دا لرګی را روان دی اوس ګوره دا لرګی په سیند کې را روان دی دې سړي رونیوه د دې رانیول جایز دی که نه دی جایز اوس ګوره رسول الله بیان کوي موږ ته نو که چېرې دا ناروا وې نو بیا به رسول الله ویلی وی که نه چې ده غلط کار وکړو خو چې ده رونیوه پیغمبر سم د هغې بیان کوي معلومیږي دا د سینې کې کوم لرګي چې را روان دي د دې نیول سری هغه جایز دی هغه لرګی کور ته یوړو چې ماتې کړو درز یې وله ورکړو چې ګوري هغه شرپۍ پکې راووتې او هغه کاغذ هم پکې و بیا دغه سړي سورلي وموندله هغه بیا هغه اشرپۍ وله راوړې چې اشرپۍ وله راوړې نو دی ورته وایي تا خو به ما له څه رالیږلي نو نو هغه ورته دا ټوله کیسه وکړه وایي الله ما ته هغه قرض میلو کړی دی زه ته دې خپلې پیسې واپس یوسه نو انه ذکر رجلا رسول پاک ذکر که یو سړی من بني اسرائيل د بني اسرائيل وساق الحديث او بيان ک حضرت ابو هريره غون حديث فال حديث کی یو ټوکړه دا ده چې کله د قرض د پوره کېدو وخت شو نو هغه له چا چې قرض و هغه دې سین ته راووته چې که چېرته سورلي رالېله او زما هغه قرض یې راوړي فخرجه دا خاوند د قرض راووته او ینظرو کتلې چې لعله مرکبا شاید چې یو سورلي وي قد جاء هغه راشي قد جاء بماله هغه راوړي د ده ماله سین ته راغې چې که چېرته یو کښتۍ وي او سورلي راشي او هغه زما پیسې راوړي وي هغه سړی رانغې فاذا هو پس ناګنه دا سړی چې دی بالخشبه دې مخامخ شو د یو لرګي سره چې ګوري په سین کې لرګی راغی چې لرګی راغی فاخذها نو دا لرګی ګوره راواغشته معلومیږي د غره د سین لرګي چې هغه ده سیلاب را په مخه کړي او هغه تاسو نیسئ دا جایز دي فاخذها نو در واغشته دا لرګي اوصل لأهله د پاره د خپل کور خلکو، اوصل حطبا د پاره د سوزولو د خشاک د سوزولو چې کور ته راوړو. فلما نشره کله چې هغه لرګي مات کو نو وجد المال هغه ومونته په دې لرګي کې دننه خپل مالم وصحیفته او کاغذ هغه خطې ورته لیکلی و هغه یې ومونده. بابون دا یو بل باب دی، تاسو ویلو یو سیز دی ومونده معمولی سیز دی او تم پوهیږی چې مالک د دې تلاش نه کوي ښه، نو د هغې نه اعلانونو ته ضرورت شته او نه چې دی نو اسارولو ته ضرورت شته، بس راواله او په خپل کار یې راوله. په لار روانې ما درته وی نن سبا د ټماټر یو دانه پرته ده، اعلانونه مه کوه دا ټماټر د چا دی دا ټماټر د چا دی، بس جیب کې واچوه. چېرته د پیازو یو وړه غوندې غوټه پرته ده نو په دې پسې څوک ګرځي نه، یا لکه مثلا د کجورې دانه پرته ده نو د کجورې دانه چې دی دې پسې بیا څوک دغه نه کوي اعلانونه نه کوي چې ما نه کجوره دغه ده روکه ده. اذا وجد تمرة کله چې یو سړی عمومي یوه کجوره فی الطریق په لاره کې غورځېدلي او تا وموندله یا دوه کجورې دې ودې موندلې او تا راواغشتې نو د دې اعلانونه کول چې دي نو هغه شته که نشته وایي نه دا نشته. حضرت انس وی مر النبی صلی الله علیه وسلم تیر شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به تمرتن په یو کجوره چې دا کجوره پرته وه فی الطریق په لاره کې، رسول الله په لار روان و په لاره کې یو کجوره پرته وه. فقال نو رسول الله وی که خطره نه وی کنه بله خطره نو دا کجوره به مې راغشتې وی او خوړلې به مې وی. معلومیږي دا خبره چې په لاره غورځېدلې کجوره د هغې مه اعلانونه کوی مه خلکو ته وایې بس راویله او چې سی پاکې که وی خوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چېرې یو خطره نه وی نو ما به دا کجوره راغشتې وی او دغه کړې به مې وی. خطره دا وه یو رسول الله دی یو د رسول الله خاندان دی، په رسول الله باندې زکات هم منو او صدقات خوړل پې ام منو. د رسول الله په خاندان باندې صدقه خوړل جایز دی او زکات خوړل جایز هغه نه دی. سیدان که صدقه ولا ورکوي جایز دی خو که زکات ولا ورکوي بیا دا جایز نه دی. رسول الله ته الله پاک یو پاکه هستی او یو پاکه وینه الله پیدا کړې وه، د دې وجې نه الله پاک دا وینه پاکه ساتله چې نه به ته زکات خورې او نه به ته دغه کېښه صدقه خورې. نو دې لاره کې کله ناکله کجوره زه ومومم خو به یارېږم په دې چې هسې نه دا چېرته د خیرات دغه نی د صدقې شی نی دغه یارېږم که دا یاره نه وی کنه نو ما به دا راغشتې وي او خوړلې به مې وي. لولا انی اخافو که دا خبره نه وي چې زه یارېږم که دا خطره نه وي چې انی اخافو زه یارېږم ان تکون من الصدقه چې وي به دا د صدقې لاکلتها ما به دا خوړلې وي. تاسو خو ویلي وو کنه لولا دا راځي د پاره د نفع د ثانی د وجې د وجود داول نه، نو لاکلتها نشته خورم نه. ولې نه خورم؟ ځکه هلته یاره موجوده ده. که چېرې دا خطره نه وي چې زه یارېږم چې ان تکون من الصدقه چې دا په لاره کجوره دا به د صدقې وي، که دا خطره نه وي موجود لاکلتها ما به دا خوړلې وي ما به دا خوړلې. نو معلومیږي دا خبره اوس ما او تا له خو د صدقې مال خوړل جایز دي، د دې وجې نه که کجوره په لار کې پرته وه د دې غشتل جایز دي. دا تاسو ویلو صدقه کول خصیز دی چې صدقه خوره دا هم جایز دی خو ګوره برکت پکې نشته صدقه نه ده صدقه هغه سیسته وی چې سړی لګی خو مقصد پکې د الله رضای دا کم سړی چې کوي د ده دپاره خیر او برکت دی او چې عام خلک خوري نو جایز دی ورله خو ګورې برکت پکې نشته برکت پکې نشته ځکه چې ته صدقه کې دې صدقې سره الله تعالی د دې صدقې کوونکي د ګناهونه دغه کي شامل کي د دې وجې نه که خورې خورې خو روحاني چې دی انسان باندې ښه اثر نه کوي تحفه چې څوک درکوي تحفه نو په تحفه کې ګورې د الله رضاني په تحفه کې د دې سړي د خوشحالولو رضای نو هغې کې ګناهونه شامل دي نو هغې کې دغې ښي اکثر بزرگان صدقې په خپله کوي خو د نورو خلکو صدقې نه دغه کوي ا نه خوري که تا ورته وایې چې جایز نه دي وایي بالکل جایز دي خو روحاني سړي باندې دغه راولي ظلمت تیاره راولي ستاسو د وطن کې مې یو څو کسه دي هغې خپله ښه صدقې کوي خو د بل دغه صدقه نه خوري وایي په ما باندې اثر بد کوي ښه ادلي خیال لري صدقې کوه څه نه چې وایې کومه نه کول ښه دي د بل هغه چې خورې هم ښه دي خو ما وایې روحاني دغه په سړي باندې دغه کوي کم طالب اکثر زمونږ طالبان کمزورې دی چې د هغوی د مدرسو ټول هر څه د صدقو وي نو هغه اثر په دوی باندې بیا دوی کمزوري ښه وقت څنګه دی وایه وقال يا حدث سفيان ان قد حدث منصور خا وقال ما عبد الله منصور عن طلبة من شباب الامامي قد حدث انس حدث محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو هريره در رسول پاک صلى الله عليه وسلم نه حدیث بیانای که انی لانقلب وی زه چې دی لانقلبو زه واپس لاړ شم اله اهلی خپل کور ته کله نا کله زه خپل کور ته لاړ شم د رسول الله کور ته به خلکو صدقې ډېرې راوړې او دې دپاره بیې راوړې چې رسول الله یې په دې خپل مبارک لاس باندې خلکو له ورکړي خلکو به صدقې راوړې رسول الله له بیې راوړې د دې دپاره بیا راوړی چې دا غریبانان راځي چې پیغمبر علیه السلام یې ورکوي نو وایي زه واپس لاړ شم خپل کور ته نو کله نا کله فاجدو تمرته زه عمومم یو کجوره ساقطتن چې هغه غورځېدلي وي علا فراشي زما په بشتره کله نا کله زه کور ته لاړ شم زما د بشترې د پاسه کجوره پرتی چې کجوره پرتی فارفعها نزاغر اوچتکم او سل لآکلها چې زه وخورم کور ته لاړ شم په بشتره مې کجوره کل پرتی دا کجوره راوالم او د دې دپاره یې راوالمه چې اوس یې دغه کم وخورم اوس ګوره غورځېدلې کجوره ده دا نه دا د چا ده او دا د چا ده او د چا نه غورځېدلې ده نه راویلمه او اراده مې دی چې وخورم خو دلته راته بل خیال راشي ثم اخشا بیا زه ویرېږم ان تکون چې وي به ده صدقتن صدقه اراده د خوراکم وکم خو بیا ویرېږم چې چېرته دا د خیرات ني او صدقه په رسول الله باندې منه وه نو فالقیها هغه زه وغورځوم هغه زه وغورځوم بابن كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ عليك پا مكة كده غرزه دل سيزو مندو چانا روكشه به سيز دي واغا دي رواغش عليك ده دي تعريب بسنگا كي اعلانونا بسنگا كي ده يو مسئله ده مکه کې غورځېدلې سیس چې دی د هغې راغستل دا څنګه دي؟ ځنې اکابر وی لا یجوزو، هلکه ستاسه کار دی چې په مکه کې یا په مدینه کې یو سیز دی او غورځېدلې دی او تیر اخلي. لیکن عام علما وی نه، د مکې د مدینې او د نورو د علاقو لوکته یو شی دی، یو شی دی. حاجیانو نه دی، عمرې والا نه سیز غورځېدلې دی او تیر اخلي، دا جایز دی. دومره ده چې په لانجه به واوړې. لانجه دا ده چې یو روچته کې هسې نه به د ریالونو نه ډکوي او به د ډالرو نه وي، هسې نه چې نفس دې ورته میلان وکړي او جیب کې وانه چې په لانجه به واوړې. بله دا ده چې خو خلک ځي او راځي، ځي او راځي، اوس به د دې تعریف څنګه کې هلته؟ اوس په موجوده وخت کې به ته چېرته اعلانونه کوې؟ لوسپیکر کې خو تا ته دغه نه درکوي چې د مکې د جومات په لوسپیکر کې اعلان وکړي چې جماعتونه شی نه موندلي دي. د دې وجه نه بیا به کله یو ځای ته وړي او کله بیا بل ځای ته وړي، هلته بیا خاص ځایونه دي. د دې وجه نه چې پوهېدې چې دا شی ضایع کېږي نه، بس نه به کوئ، پرېږدي ده. بابون کیف تعرفو، څنګه به تعریف کولی شي لقطه تو اهل مکه، دغه موندلی شوي شي د مکې، مکه کې د سیز ومونده، هغې به څنګه تعریف کې؟ وقال طاووس عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم، حضرت طاووس چې د عبدالله ابن عباس شاګرد دی، هغه روایت کوي د عبدالله ابن عباس نه، او هغه د رسول الله سلم نه روایت کوي. رسول الله سلم دا وایي چې لا یلتقطو، دا سړی به نه روچتوي لقطتها، غورځېدلې شوې شی د حرمو، د حرم غورځېدلې سیز به لکه نه روچتی، هیچ چاله دا جایز نه دي. الا من، مگر هغه چاله جایز دي، عرفها، چې څوک د هغې تعریف کوي، چې څوک د هغې تعریف کوي. نو ما وی نن سبا د هغې تعریفه مشکل دی چې دا د چا دی او دا د چا دی، کوم خو خلک غر دی بس ځي او نه نوځي. الا من عرفها، مگر هغه څوک چې څوک د دې تعریف کوي. معلومیږي دا خبره چې د مکې د علاقې تعریف او د لنډي کوتل د علاقې تعریف دا یو شی دی. دا د عبدالله ابن عباس نه روایت څوک طاووس، وقال خالد او اوی خالد عن عکرمه، چې هغه روایت کوي د عکرمه نه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال، رسول الله وی لا تلتقطو، نه به شي روچتولې لقطتها، غورځېدلې شوې شی د حرمه کې، هلکه چې مکه کې د کوم سیزه ومونده او غورځېدلی وي هغه مه روچتوه. الا لمعرفن، مګر د پاره د هغه چا چې څوک یې تعریف کوي، دې لې روچتی چې زه دې خلکو ته ووایم. خو د مکې سیز روچتول چې غورځېدلی وي، جایز دی چې روچتې کې او په دې نیت دغې کې چې زه یې تعریف وکړم، او که تعریف سړی میلاو نه شو، بیا هلته خپل خاص ځایونه دي هغې له یوسئ. خو ښه خبره دا ده چې زړه کې ده ووایي چې بس دا حرم دی او پردی شی دی، بس د دې نه ځان ساتل دغه دي پکار دي. وقال دا مدلی دویم روایت شو، ښه د عبدالله ابن عباس نه، خو دا څوک کوي؟ مخکینی طاووس کوي، دا دویمه عکرمه کوي. وقال احمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس، دا بل دغه دی، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا دا الله رسول غور مكه چې لار شي مکه ته، استاذ بوي غور پودس کې بغیر زيخه مکه غور ډیر، که یو طرف ته ډیر د برکت ځای دی نو ګورې بل طرف ته ډیر خطرناک ځای دی. په ډیر او دس کې او په ډیر احتیاط کې چېرته دی د خولې نه د بیا د بیا خبره ونه ځي، دا لاسونو نه د بیا د به کار خاص کر خپل ملګرو سره چا سره تلې گروپ کې الله دې معافي وکړي. احمد دا خولیدلې دي کنه لیوانیانی لیوانیان نا چې دې ځنه لاړ شي به شیطان دغه کړي نه پکې صبرې نه پکې دغه هغه بلا غری د عمرو ولا دا چې دلته راشي ښیي هلته هغه څه وایي جنګونه وایي غوبلې او درزه او دروزه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله حرم ته راشي مکه نه چې غون حرم نو یو د دې دا دی چې لا یعزدو نه به شي کټ کولې عزاهوها هغه عزاه هغې ونې ته وایي چې هغه دغه وي ده دغه پکې وي ده غنې کیکر د هغې دا هغه ځای کیکر چې شینې ابم نه دغه کې دا لا پاتې عامه ونه ولا ینفرو او نفر ینفرو معنا دي ځغلول دلته معنا دي د خپل ځای نه اوچتول ولا ینفرو او نه به شي د خپل ځای نه او نه به اوچتولی شي د خپل ځای نه سیدوها ښکار د هغې ښکار اوس هلته ونه ده او د ونې لاندې اوسی پرته ده ته به دا نه کې چې ورشي یو خو چې مجبوري وي هغه بیله هغه اوسی د هغه ځای نه پاسې او ته کینې دا ګورې حرم دی او دا نن د حرم دغه د باشنده ده نو ته د دغه اوسی ته مه ګوره حرم ته ګوره ورې دقسې مسله ده دا چې څوک لاړ شي هغوی ته دا مسله ای تاسو چې ځې په لاره کې به تاسو ته میدانونه راشي هلته به کوترې دا کوترې دا خلک یې دومره اکرامونه او دومره عزت کوي خو ګورې کوشش دا کوي چې زما د وجې نه دا کوتره پانیسي دا هغې د تکلیف دی دلته ته ناست دی ولا روان یو مخامخ دلته کوتره ناسته ده دا کابر نه دي دوی ته داسې توشیه چې زما د وجې نه دا نغه نه شي استغفر الله نن د هغې سره هم خلک ډېر لوی ظلم کوي خواران یې لګې خو یو خو درنې دي هغوی دا به یي د اوسني خلک ډېر زیادې کې مخکې دا نه کول ماشومان به ورپرېږدي او چې پکې ورمنډه کړي نو دا کوترې پاسي دا ماشوم پکې پټ شي او دلته ورته دا دغه نیولي دا غضب یې ورته نیولي دا موبایل یې نه دي نو دا ټول ګورې ناجیز دي هلته کې دا شینه ناروا دي دا ښکار به د دغه نه اوچتی د خپل ځای نه دي چې اوچت که دا ګناه ده یو خو چې د مجبورۍ نه ته په لار روانې او ستا د وجې نسې کوترې ټوپونه وایه بله ده ولا ینفرو نه به اوچتولی شي د خپل ځای نه سیدوها ښکار د هغې ولا تحلو لقطتها او نه دې حلال راوچتول دغه غورځېدلی شوي شي د هغې هلکه د مکې چې کوم چا نه غورځېدلی سیزي دا نه چې خالي لاس ورواچوې الا لمنشدنا مګر د پاره د چا د تعریف کوونکي چې څوک اعلانونه کوي استغفر الله مکې ته چې تاسو لاړ شئ ګورې شیطان د سړي پسې شي او شیطان د انسان د پاره هغه کارونه هغه حلال کړي چې هغه دلته وي اکثر زمون ملګري به دې نه هم ځان ساتي ګورې هغه ځای کې به ډېر په اودس ګرځې ما وې ښکار هغه دی مرغۍ ده د دې ځای نه یې مه اوچته وه په حرم محترم کې غټه مسله ده د غټه چې هلته خلک د کیړو خیال نه ساتي تاسو به کتلي بلکل ډېر بې احتیاطي ده کیړی به دغه کې ستا نه به کیړی بل وړي دی به ورشي د بل کیړی به راوالي هلته به پرتې وي هلکه دا څومره عظیمه ګناه ده بار به راشي بار به کیړی پرتې وي بار وایي دا خلکو دې له یخې دي چې دا وړی هلکه کاکا دې یخې دي ماما دې یخې دي چا یخې دي ته خو دا وایه دا خلکو یخې دي د دې له یخې دي چې وړی خو کنی بیا د دې وجې نه هلته کې ما وې استعمالولو کې خاص کر کیړو کې چې کیړی دې روکې شوې اس نه کېږي همدقسې دغه راځه بیا دا راځم په خپله دوه درې ځله کیړی روکې شوې وې همداسې دغه راغلي پیاده راه لو یوزل را سره مرګلو ملک بوټانی روغ شوې سبا کومه پیاده وځي پیاده را لو دغه تا پیاده راځي خو غوره د چا کېړه دانش بس خلی الله سور واشه مکه مکرمه کې دا ډیره غټه دغه مسله ده چې خلک کېړه خیال نه ساتي بچ د چا کېړو ته لاس جوړي خ ولا يختلى او نبا پرې کول شي خلاها شنه واخه دغه الک د حرم محترم شنه واخه چې دینو دا باندې دغه کې دا باندې پرې کې یو ځل مونږ تلو غارې سورته نو غارې سورم په حرم کې دی ګورې ها نو بارانونه شي او شنه واخو ناغه یو ملګری وای د انګ دویم تل دغه کو وې صاحب دی راځي چې وی خور ولکه صابو باندې سکه خدای دې په خیر کا دا خو دغه سارو کار دی دا خو د حرم دغه دی ما وته وې دا سکه داسې شوګي نو التوا شین کی واخه ابا نشوګي الله پاک دې زله دومره قدر ورکړي دی ولا یختل نبا پرې کول شي خلاها یا خلاها شنو واخه راغي فقال ابن عباس نو عبد الله ابن عباس وی یا رسول الله اے د الله رسول الا الاسخر مگر سرګړې دې ته تلقین وی تلقین یو سړی خبره کوي پرې دې تولا لقمه ورکی حضرت د الله نسوال وکړه چې الله پاک د دې سرګړو مونږ ته اجازه وکړي اوس خپل ته سرګړې نشته الا الاسخر مگر سرګړې د ګاروستو را روان دی وې سرګړی مونږه کورونو کې کوټو د پاسا چاو دا سه سرګړو باندې چې دي زمونږ لواران دغه اور بلې نو دل توهرا للا او قال رسول الله الا الاسخر مگر سرګړی دا جایز دی ابو هريره وی فاطم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه او یو څه قابل دید منظرو چې ساجیبه منظرو دا مقبره چې دا دیره معلا د دې طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو خپل صحابه هم وسره چې راتلل او دی جمعه ترانیز دی شو نو پیغمبر علیه صلات و سلام دا عجزه یو عجیبه منصر جور کرده پا یو دیر توازو سره و پا دیر عجزه سره او وی دا سر مبارک دوم رخ کتا کرده چه دا دگیری ویخته دا زین سره لگه دل داسی ربا دا نن چه سحالت تی خالص تا کرم دی نور اسم نشتا نه تکبر نه غرور نه دزی نه غوبلی او نه جشن چې دام وکړه او دام وکړه نه په ډېر عجزه سره سیده راغی او د حرم دروازه ورته د خانه کعبه دروازه ورته کولو شوه رسول الله ننوت بلال صاحب وسره او حضرت اسامه صاحب وسره او هغه څوکیدار د مکې هغه وسره او دنې مونځ وکړه بیا راووتل بیا چې دینو دوه رکعته بار وکړه او بیا یو ښایسته ښکلې خطبه وویله د دې خلکو د پویولو دپاره ښه څنګه دی ثم قال بیا رسول الله وی خطبه وی دلته خطبه لږ مختصر ده ټول الفاظ دلته نه دي ذکر کړی ان الله رسول الله وی دې منظر ته وګورئ ان الله قد حبس یقینا الله بند کړی دی عن مکه د مکینا القتل قتلو الله پاک په دې ځای کې قتلو هغه منې کړی دی څوک به قتلوی نه یو نسخه کې قتل دی خو په بله نسخه کې فیل دی فیلو څه زمانه داسې وه چې کافرو د خانه کعبې د روانېدو اراده کړې وه نو ځان سره اتیان راوستي وو الله پاک هغه اتیان منې کړلو اغه منې کړه لیکن نن د الله کرم ته ګوره چې مؤمنان او د مؤمنانو سره پیغمبر ته الله مقور کړه او د الله کې فتح کړه وسلط علیها او نن الله مسلط کپ دی مکه باندې رسوله خپل پیغمبر والمؤمنین او مؤمنان. دا لږ وخت کې الله رسول الله ته اجازه ورکړی و چې که قتل کې جایز دی. یو څو بدماشانو مدلی د مسفلې په آخر کې دلته وو، د دوی دا اراده وه چې مسلمانان به راشي موږ به پرې حمله وکړو. رسول الله سلام چې دی هغه پسې د حضرت خالد ابن ولید په مشرۍ کې یو دسته ولېږله، داسې پرې راته وشو، هغې هلته دغه کړل قتل کړه. نو دا لږ وخت کې رسول الله وایي مخکې هم دلته جنګ ناروا، آینده دپاره هم دلته جنګ ناروا. دې لږ وخت کې چې دا زه راداخلېدم الله ماته دغه کړې وه، اجازه کړې وه دغه د جنګ. ښه، فإنها بشكا دا مکه چې ده لا تحل لأحد، دا نه حلالېږي د هېڅ یو کس دپاره. کان قبلي چې هغه زمانه مخکې وو، و انها احلت دا چې ده ماته حلاله شوې وه، خو ساعتا څه لږ وخت من نهار د ورځې، او آینده دپاره هم دا دغه دی. او مقصې لکه څنګه چې مخکې حرامه وه اوس هم حرامه ده. و انها دا مکه چې ده لن تحل لأحد، اسکل بدا حلال نشی هیس یو کس لمن بعدی پس زمانه. فلا یونفرون، نبشید زغل ولی سیدو ها خکار داغی چه دخبل زینی وچت که، ولا یختلا او نبا پریک ولی شی شوکو ها ازغی داده، شنا ازغی چی دی ابم نپریکه، نو چه شنا ازغی نپریکه نو سابو بلسا خوبا پا طریقه ولا نپریکه. ولا تحلو، نحلالیگی ساقطتو ها غرزیدلی شوی شیده دی، چانه شی غرزیدلی دی او تیر اخلی. الا لیمون شدن، مگر دا پار دا غچا چه سوک اعلان کهی. مدلی پا دا غا وقتی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کرده، نو دا مکه خواه سره دا قریش و مقابله که دلتا یو بل قوم و خزاعه قبیله بیوتا بی خزاعه. دوی مسلمانان څه وخت نوخو مرګري د رسول الله و، دوی سره غټ ظلمونه شوي و، د دوی مړی شوی و. چې کله رسول الله مکه فتح کړه نو د دوی خو زور راغی، نو د خزاعه قبیلې له موقع میلاو شوه. په عین موقع کې د خزاعه قبیله راغلل، هغه خپل بدل یې واغشت، چې واغشت رسول الله ته خبر ورغی. پیغمبر اسلام ډېر سخت خپه شو، او بیا راغی اوښې راواغشته، اوښ او په هغې ودرېده او خلکو ته یې دا بیان وکړ. ومن قتل له قتیل، او هر هغه څوک قتله چې قتل کړی شو له د هغه دپاره قتیل یو وژلی شوی. هلکه په مکه کې یا د مکې نه بار یو سړی ولګېده او د هغه مړی وشو، نو چې مړی وشو نو د دې مړي وارث له څه دي؟ فهو، نو دا د مړي وارث چې دی بخیر نظرین، دا په بهتر د دوو کارونو دی. نظرین معنی کوي دوه کارونه، دوه کارونو کې چې ده ته کم بهتر ښکاري هغه دي وکي. اما ایفدا، دا یفدی نه دی، اما ایفدا، زموږ ټولو کتابونو کې یفدی دی خو ګوتې پکې مه وخې. اما ایفدا، یا دې ده ته دیت ورکړی شي، فدیه دې ورکړی شي دیت. و اما ان یقیده، او یا دې دې قصاص واخلي. دا خبره کوي چې دا چا مړی وشو او قصدن عمدن چا دې مړی وکړ، نو د مړی وارث له څه پکار دي؟ مدلی حضرت امام شافعی رحمه الله او حسن بصری رحمه الله هغه وایي د مړي وارث له د درې خبرو اختیار دی. اما ان یعفوه، یا دې ورته معافي وکړي چې ما ستا مړی در وبخ، یا دې چې دی چې قصدنی، یا دې د مړي دیت والي خون بها. ابل ورځ اخبار کې وو چې 67 لاک روپۍ نن دغه جوړېږي، څه د پاسه 67 لاک چې په خطا د نمړې وشو لکه لارې د سړی وو یا بل لغه وکړه نو خون بها دغه دی هغه سلو خانو خو د هغې نه نن سبا دوی چې حساب لګړی دی ما خیال دی چې 67,22,000 روپۍ دي که داسې نه نو اسې دا دی یا دې معافي وکړي یا دې دیت والي او یا دې قصاص والي دا د امام شافعي او د حسن بصري صاحب نغه دی او هغوی دا دلیل ځان له نیسي زمون احناف چې هغه ښایسته مذهب دی او تحقیق کوي نور احادیث ما وی چې د حضرت امام صاحب قول راشي نو ګورې د امام صاحب قول به داسې وایې چې دا په ټولو حدیثونو عمل دی په ټولو هغه بالکل ټول حدیث راغستې او نچوړه حضرت امام صاحب وایي نه نورو حدیثونو نه معلومیږي د مړي وارث له اختیار د دوو سیزونو دی که معاف کوي یې معاف دي کي که دې معاف کوي څوک یې مجبورولی نه شي او که قصاص لي قصاص دې وایي پاتې شو خونبهاو دیت د خونبهاو د دیت دله اختیار نشته که جرګه پکې وشوه او قاتل له سره ومنل قاتل وایي چې او سیده ته ورته وایي خونبها راکړه او قاتل له ته وایي ښه درکوم نو چې د قاتل رضایي نو د قاتل په رضا باندې بیا دغه اخېستې شي خونبها خو که قاتل وایي چې نه هغه د استاد به وایي پلاني شوم دی اوس هغه شوم دی هغه وایي مړ مې که خو دغه نه درکوم خونبها نو ما وی اختیار قات دغه له چې دی د مړي والس له که معاف کوي معاف دي کي که قصاص لي قصاص دی لي او که د قاتل رضا نی نو دیت نشي اغېشتی که هغه خوښه وه نو بیا دې دیت والي دا دلته هم چې دی نو دا چې د قاتل رضایي او ښکاره خبره ده چې قاتل خو خامخا رضایي نو اما یفدیا ان یفدا یا دې دله فدیه ورکړی شي دیت دې ورکړی شي و اما یقیدا یا د قصاص والي فقال العباس عباس الا الاسخر مگر سرګړي فانا نجعله بشک من دا ګرځولې قبورنا د پاره د قبرونو زمنګا لکه دا قبر دا صدقه نه دي دا تاسو چې خازي مازي دې دغه ځای کې خلق دي و بيوتنا او د کورونو د پاره فقال رسول الله صلی الله پیغمبر علیه السلام وې الا الاسخر مگر سرګړي دا خطبه ما وې دلته کې مختصره ده بل ذکرې رخل خطبه راغلي ده یو سړی راغی چې ډېر شوقي و هغه پاسېد او وی وی حضرت ډېره ښایسته خطبه ده خو ماته یاده نه ده مال یې لګولي کې فقام ابو شاه نو ودرېده ابو شاه شاه دغه ته وایي بادشاه ته دا یو سړی و هغه ته به خلکو ابو شاه وې رجل دا یو سړی و من اهل الیمن د اهل یمنو نه فقال نو ده وی اکتبو لي دا خطبه ولیکه ما ته یا رسول الله فقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام صحابه او ته وی چې اکتبو زما دا خطبه ولیکه لابی شاه ابو شاه ته قلت للاوزائی دا شاگرد وی ما وی اوزائی ته اغلته ګوره دا اوزائی شاگرد چې دی ولید دی ما وی اوزائی ته ما قوله صد مطلب د دې قول چې اکتبو لی ما له ولیکه یا رسول الله مالا دا اولی که چه شه اولی که نو قالا دیوزائی و تاوی هازه الخطبه دا خطبه را لولی که اللتی هغا سمعها من رسول اسلام چه اغا دا پیامر اسلام نواره دا